شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها، نقاشی که شما رو چقدر زیبا نقاشی کرد، دستش لبنگ. سلام بروی ماهتون عزیزای گلم، قربون اون خنده های قشنگتون. انشالله که حال روزتون خوبه، آماده هستین که قصه رو بشنوین و بعد لالا بکنین. اما بچه ها یه سوال، اگه یه وقت یه چیزی شما پیدا کردید، مثلا مدادی، اسباب بازی یا احیانا پولی پیدا کردید، چیکار میکنین؟ آفرین آفرین به شما. پس حالا قصه امشب رو گوش بدین ببینین که چی میشه. اسم قصه‌مونم هست گردنبندی که گم شده مال کیه؟ یه شهر شلوغ و پر جمعیت، کنار یکی از کوچه های باریک، دو تا سطل زباله بزرگ به رنگ های سبز و آبی قرار داشت. این دو تا سطل با هم دوست بودن، هر روز درباره زباله هایی که داخلشون ریخته می شد یا اتفاقایی که توی خیابون می افتاد با هم حرف می زدن. یه روز صبح جاروی دست بلندی که همیشه کنار سطل ها بود گفت: ببینم شما از اینکه هر روز مجبورین این همه زباله و آشغال رو توی خودتون جا بدین خسته نمیشین؟ به نظر من که این کار خسته کننده است. تازه بوی بد زباله ها هم واقعا آزاردهنده است. سطل آبی گفت: ما زباله ها رو توی خودمون نگه میداریم تا شهر تمیز و پاکیزه بشه. ما کار بزرگی انجام میدیم و به همین خاطر خوشحالیم. سطل سبزم سرشو تکون داد و گفت: بله درست میگه، کار ما خیلی مهمه. اگه ما نباشیم همه خیابونها پر از زباله و آشغال میشه. ما از این کار راضی هستیم. جارو چیزی نگفت و ساکت موند. در همون موقع یکی از پاکبانها با پلاستیکی از زباله به سطل آبی نزدیک شد و اون پلاستیک رو داخل سطل انداخت. یه دفعه سطل سبز گفت: اون دیگه چیه؟ یه چیز درخشان روی سرت می درخشه. سطل آبی تکون خورد و متوجه گردنبند مرواریدی شد که لابلای زباله ها قایم شده بود. با هیجان گفت: وای، این یک گردنبند مرواریده، خیلی هم قشنگه. ممکنه این گردنبند مال یه نفر باشه و صاحبش الان داره دنبالش میگرده و حتماً الان خیلی ناراحته. در همون موقع گربه کوچولویی به سطلها نزدیک شد. سطل آبی فکری به ذهنش رسید. گربه کوچولو رو صدا کرد و گردنبند رو انداخت به گردنش. گربه کوچولو با خوشحالی گفت: وای چقدر خوشگله، یعنی مال منه؟ سطل آبی گفت: نه، این گردنبند نه مال منه نه مال توه، این مال کس دیگه هست که حتما الان داره دنبالش میگرده. ما باید صاحبش رو پیدا کنیم. تو میتونی به ما کمک کنی؟ گربه کوچولو میوی کرد و گفت: آره من کمکتون میکنم که صاحبش رو پیدا کنیم. بعدم شروع کرد به گشتن اطراف سطلها. یک کمی بعد برگشت و گفت: به نظرم صاحبش دوباره سراغ زباله ها میاد تا گردنبندش رو پیدا کنه. پس بهتره همینجا باشم. در همون موقع سطل آبی گفت اونجا رو نگاه کنین، اون خانم رو ببینین، انگار داره دنبال چیزی میگرده. خانم جوانی با عجله به سمت سطل ها اومد و در حالی که از ناراحتی گریه میکرد شروع به گشتن کرد بین زباله ها. سطل سبز به گربه کوچولو گفت فکر کنم صاحب گردنبند پیدا شده. بودو بودو برو گردنبند رو به اون خانم بده. گربه کوچولو میوکنان به خانم جوان نزدیک شد و جلوش ایستاد. خانم با دیدن گربه که گردنبند هم به گردنش بود نمیدونین بچه ها چقدر خوشحال شد. گربه کوچولو رو ناز کرد و گفت وای پیش ناز و مهربون چی کار کردی تو؟ تو باعث شدی که من گردنبندم رو پیدا کنم. و از داخل کیفش چند تا بیسکویت بیرون آورد و به گربه داد و اون وقت با خوشحالی از اونجا دور شد. هزاران آفرین به سطلها، به خصوص سطل آبی و همینطور گربه کوچولوی با مزه ما. عزیزای من، کار خوب همیشه لذت بخشه، باعث خوشحالی میشه. آره، شما وقتی به یکی قشنگ سلام میکنید، احوال پرسی میکنید، اول خودتون خوشحال میشین، درسته؟ بله. یا اگر چیزی پیدا کردین صاحبش رو پیدا بکنین، چقدر خوشحال میشین که باعث خوشحالی اون طرف شدین. خدا انشالله همیشه شما رو خوشحال نگه داره. خب تو جاتون دراز کشیدین و بخوابین و گنجیش لالا رو گوش بدین. خدا حافظ تا فردا شب. Love.